Zarra savabım yok yıllar bunu yaptı. İş deyip teşviş deyip günah tulu yaptı. Bugün ahvalım gel şeytan külü yaptı. Bu dünyadan gitiş asal bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asal bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Meyhane seri yügürdüm çaptın. Kaydendir bir haya güzeller taptın. İffetinin bir hastalığı şikin yaptın. Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Geçir ya Rabbim. Geçir ya Rabbim. Geçir ya Rabbim. Birsen hali yaşsan yaşlık havası. Kefalet yok soğuktur ölüm nefesi. Titreydi köksümde yürek kafesi. Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Cennetini isteymen akır insan men. İki ara yolda yürgen sersan men. İmanım zayıf mı demek ersan men. Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Geçir ya Rabbim. Geçir ya Rabbim. Geçir ya Rabbim. Geçir ya Rabbim. Kur'an'dan ayetler yadlayardım mı? Bendelik bürçümle aklayardım mı? Rabbim rahmetinden kuruk kaldım mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı? Bu dünyadan gitiş asan bular mı? Şehadetini eğitiş nasip kılar mı?